Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 czerwca, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. O 16.30 rusza mundial, za chwilę o ceremonii otwarcia i pierwszym treningu polskiej kadry w Soczi. A także czy PiS poprze konstytucję dla nauki ministra Gowina i o zażegnanym kryzysie między Włochami i Francją. Premier Conte poleci do Paryża. Już tylko godziny dzielą nas od mundialu. Uroczystość otwarcia piłkarskich mistrzostw świata o 16.30 na moskiewskim stadionie Łużniki i tam pół godziny później pierwszy mecz Rosja-Arabia Saudyjska. W Moskwie jest Adam Malecki. W odróżnieniu do poprzednich edycji, kiedy ceremonie otwarcia dłużyły się i końca nie było widać, tym razem ma być krótko i na temat. Wątkiem przewodnim ma być oczywiście Rosja i rosyjska dusza. Śpiewaczce Aidzie Garifulinie towarzyszyć będzie Hiszpan Placido Domingo. Żywsze rytmy wprowadzi zapewne Robbie Williams. To on będzie główną gwiazdą programu. Robbie Williams, do tego udział kilkuset tancerek, gimnastyków i trampolinistów. A potem będą się liczyć już tylko piłkarze. Jeden z nich, dwukrotny mistrz świata, Brazylijczyk Ronaldo, wniesie Puchar Świata na płytę boiska. Chwilę później rozpocznie się pierwszy mecz mundialu. Moskwa, stadion Łużniki, Adam Malecki. Już wiemy, że polscy piłkarze i trenerzy mecz obejrzą razem w swojej bazie w Soczi nad Morzem Czarnym. Dziś odbyli tam pierwszy trening. Na konferencji po zajęciach asystent selekcjonera Bogdan Zając mówił o konieczności dostosowania treningu do upalnej pogody. Na meczu nie będziemy się pytać, jaka jest pogoda, tylko trzeba wyjść i walczyć, dlatego zaadoptować też trzeba się do tej pogody, więc na pewno jakieś korekty w treningu mamy. Mamy też zmiany godzin niektórych zajęć, więc tak to układamy, żeby optymalnie wykorzystać czas i optymalnie wykonać pracę, która jest zaplanowana. Padło też oczywiście pytanie o stan zdrowia lidera naszej defensywy, Kamila Glika. W tym urazie, który ma Kamil, każdy dzień, każda godzina, każde ćwiczenie wykonane jest na korzyść Kamila i na pewno po wykonanej pracy ten stan się na pewno poprawi, ale jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę, że z chłodną głową trzeba do tego podchodzić. Pierwszym rywalem naszej kadry będzie Senegal, z którym zagramy w najbliższy wtorek w Moskwie. Jarosław Gowin, pewny poparcia Prawa i Sprawiedliwości dla Konstytucji dla Nauki, podczas środowego posiedzenia Klubu Parlamentarnego PiSu, jego szef Ryszard Terlecki zapowiedział, że klub poprze ustawę 2.0, poinformował dziś wicepremier, szef resortu nauki, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mówi z kolei, że większość posłów PiSu popiera projekt ustawy 2.0. Projekt ma być w najbliższych godzinach przedmiotem obrad posłów. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomendowała do niego około 160 poprawek. Sam resort nauki zapowiedział, że chce wprowadzić jeszcze 50 zmian. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą o ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Nie wszystkim się jednak podoba. Przeciwko jej zapisom protestują środowiska akademickie w kilku miastach. Mówią m.in. o ograniczaniu autonomii uczelni. Od 10 dni trwa strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczy w nim kilkudziesięciu studentów. Minister zdrowia zapewniał w Trójce, że obietnice złożone lekarzom rezydentom zostaną spełnione. Łukasz Szumowski poinformował, że nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych dotycząca właśnie rezydentów zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rządu. Intencja jest taka, jak zapisana w porozumieniu. Tutaj nie ma żadnej złej woli. W związku z tym wyjaśniliśmy sobie, gdzie oni oczekują doprecyzowania. Ja wyjaśniłem ze swojej strony pewne zapisy, które z formalnego punktu widzenia legislacyjnego muszą tam być i koledzy zaakceptowali tą wersję. Zresztą była konferencja uzgodnieniowa, która przyjęła wszystkie uwagi, no nie tylko rezydentów, bo mieliśmy 200 stron uwag do tej ustawy i je w tej chwili wpisujemy. Pod koniec maja działacze porozumienia rezydentów uznali, że zmiany planowane w ustawie oznaczają złamanie porozumienia z lutego. Ten kompromis wypracowano po proteście głodowym i masowym wypowiadaniu przez młodych lekarzy klauzul opt-out pozwalających na pracę w szpitalach bez ograniczeń. Porozumienie zakłada wyższe wynagrodzenie dla rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez 2 lata. Ponad 40 tysięcy paczek papierosów przechwycili celnicy na polsko-białoruskim przejściu kolejowym w Siemianówce. Kontrabanda ukryta była w jednym z towarowych wagonów z płytami wiórowymi z Białorusi, informuje Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Witam Państwa, dzień dobry, to już 9 minut po południu. Najnowszy, proszę Państwa, raport Eurostatu, czyli instytucji zajmującej się statystyką w Unii, opisuje warunki mieszkaniowe, w których żyją Europejczycy. Porównano metraż, na którym żyją obywatele poszczególnych państw. Okazuje się, że przeciętnie od lat żyjemy bardziej stłoczeni, aniżeli większość Europejczyków. Innymi słowy, mieszkamy w ciasnocie, a problem dotyczy około 40% Polaków. W całej Unii tylko w czterech krajach ludzie żyją na mniejszym metrażu aniżeli my. Pocieszające jest to, że sytuacja stale poprawia się. Otóż w 2016 roku w tłoku, tak to nazwijmy, mieszkało ponad 40% Polaków, ale rok wcześniej ponad 43%. To oznacza, że w ciągu 12 miesięcy blisko 3% przeprowadziło się do większego mieszkania. Te wskaźniki pośrednio obrazują zamożność społeczeństw. Skoro stać nas na większe mieszkanie, to znaczy, że mamy lepszą sytuację materialną. Być może tendencja jest optymistyczna, ponieważ jak informuje Biuro Informacji Kredytowej, styczeń tego roku i cały pierwszy kwartał był czasem wzrostu liczby kredytów mieszkaniowych. Wzrost dotyczy także wartości. Polacy biorą po prostu coraz wyższe kredyty mieszkaniowe. Dziś pytanie, czy na przeszkodzie do dużego mieszkania stoją finanse, a moim gościem jest pani profesor Krystyna Krzekotowska, Uczelnia Łazarskiego, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa. Witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Pani profesor, można przyjąć, że wielkość mieszkania, warunki, w których żyjemy, w dalszej kolejności standard, lokum, lokalizacja, świadczą o zamożności grup społecznych, czy też całych nacji? Pan redaktor bardzo trafnie scharakteryzował tę sytuację, ale warto zaznaczyć, że oprócz właśnie stanu zamożności jeszcze jest istotny problem mieszkaniowy w ogóle, czyli w jaki sposób poszczególne kraje rozwiązują ten problem tak, aby podaż mieszkań była większa niż popyt, albo przynajmniej zrównoważona, bo to decyduje o cenie mieszkania, zarówno przy nabywaniu mieszkań, jak i przy wynajmowaniu. No tak, wiadomo, że jak ich jest za mało, no to cena jest wyższa. Jak najbardziej, panie redaktorze. I teraz ja w jednym z programów, tutaj z panią redaktor Żurek, która przeprowadzała ze mną wywiad jako z kandydatem na prezydenta Warszawy, Światowego Kongresu Polaków, zwróciłam uwagę na to, że przy tak skomplikowanym problemie należałoby spowodować to, aby wszystkie ręce były, że tak powiem, na pokładzie. Mhm. Tymczasem właśnie te różne waśnie między opcjami powodują, że nawet najlepsze programy, zamiast, tak jak program Mieszkanie Plus, zamiast go wzbogacać konstruktywną krytyką, uzupełniać, to w jakiś sposób jest torpedowane. Na przykład Warszawa prawie w ogóle nie włączyła się do tego programu, w przeciwieństwie do innych miast, które już tutaj odnotowują sukcesy, i tutaj przypuszczam, że u podstaw tego leży właśnie ta niedopuszczalna właśnie nieustanna, za daleko idąca animozja pomiędzy poszczególnymi opcjami. To jest prawda, ale z drugiej strony to jest zupełnie zrozumiałe, bo przez adwersarzy politycznych, jak wiemy, takie programy czy takie inicjatywy traktowane są jako broń polityczna. Otóż to. I nieraz do tego stopnia to jest posuwane, że na złość mamie odmrożę sobie uszy. Czyli nie będziemy rozwiązywać problemów mieszkańców, bo to byłoby, służyłoby opcji przeciwnej. Tymczasem... I to jest właśnie, dlatego uważamy, że potrzebny jest również samorządowiec bezpartyjny, prezydent bezpartyjny, bo on wtedy będzie mógł łagodzić i wykorzystać potencjał intelektualny, jaki we wszystkich opcjach się znajdują. To jest i moje marzenie, by Polacy na przykład podczas wyborów samorządowych sięgali po działaczy społecznych, a nie po działaczy politycznych. Ale zostawmy to na chwilę. W ubiegłym roku tymczasem wzrosła liczba, pani profesor, dobrze zarabiających Polaków. Co to znaczy dobrze? Sprawdziłem. Podług tego badania akurat firmy KPMG powyżej 7100 zł. Tych uznano za dobrze zarabiających. Takich osób mieliśmy w ubiegłym roku. Być może w tym roku będzie więcej. 1 100 000. W ubiegłym roku również najszybciej w Europie rósł majątek Polaków. No, choć jak wiadomo, to statystyka, zatem wzrost zapewne nie dotyczył wszystkich. Ale dlaczego o tym opowiadam? Bo skoro siła nabywcza jest większa, większa zdolność kredytowa, no to tendencja do zmiany mieszkania na większe będzie być może wyraźniejsza. znacznie łatwiej zmienia się mieszkania na większe wtedy, jeżeli jest ono zajmowane na podstawie instytucji najmu, którą tutaj mamy w Polsce w tej chwili zamiar szerzej upowszechnić, ale żeby to zrobić, bardzo dobry program jest w tej chwili przygotowywany, uzupełniający program Mieszkanie Plus. Rada Ministrów przyjęła już te założenia, mianowicie, że każdy z najemców będzie mógł ubiegać się o dopłatę do czynszu w wysokości 900 zł. To byłoby znakomite, można powiedzieć, wspieranie również tej tendencji, żeby również mieszkania można byłoby stać, wynajmować większe. Ale co jeszcze, panie redaktorze? Przepraszam, że przerywam, pani profesor, zamiast programu Mieszkanie Plus, który zresztą przez beneficjentów, bo audycję tej sprawie poświęciliśmy, czy też chętnych, zainteresowanych, oceniany jest dobrze, proponować na przykład niższe podatki. Jak najbardziej. Ja też w jednym z programów radiowych to proponowałam. Ktoś, komu zostaje netto że... więcej, po prostu sam zadba o siebie. Porozumie się z bankiem, do tego nie potrzeba żadnych narodowych programów, czyż nie? Jak do tej pory rzeczywiście pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, ale nie wykorzystujemy jeszcze tego systemu podatkowego. Również on mógłby być wykorzystywany dla rozwoju budownictwa przy pomocy tak zwanej dużej ulgi podatkowej, która była w poprzednim okresie i która spowodowała duży wzrost inwestycji mieszkaniowych, mianowicie, że każdy budujący mieszkania na wynajem mógł uzyskać, odpisywać sobie od podstawy wymiaru podatku, czyli to była bardzo daleko idąca ulga. Niestety po kilku latach została zniesiona. Warto byłoby do tego wrócić. Ale jeszcze, panie redaktorze, jest bardzo istotne, żeby prywatni inwestorzy również szerzej zainteresowali się najmem, budowaniem na wynajem, trzeba stworzyć zabezpieczenie zarówno dla najemcy, jak i dla wynajmującego, takie jak na przykład w innych państwach, zwłaszcza u naszego najbliższego sąsiada w Niemczech funkcjonuje. Mianowicie w sytuacji kryzysowej gmina udziela pomocy najemcy po to, aby nie był on wyrzucany z mieszkań, aby również wynajmujący nie kłopotał się z niewypłacalnym dłużnikiem. I to się po prostu gminie opłaci, bo o wiele bardziej lepiej jest opłaca się mu taka na tym etapie, doraźna niż pomoc, później niż wyprowadzać potem go z bezdomności. Właśnie, niż potem organizować lokum bezdomnemu. Wielu Polaków to zapewne ucieszy, bo do Sejmu trafił projekt ustawy o dopłatach do czynszu, o czym pani wspomniała. W ramach programu Mieszkanie Plus dopłaty ruszą od stycznia przyszłego roku. Te dopłaty dostaną oczywiście rodziny nieposiadające innego mieszkania z dochodem nieprzekraczającym pewnego progu. Ale zostawmy wartość tę polityczną, o której wspomniałam, mieliśmy programu. Mieszkanie Plus czasem może pani zdaniem stać się takim dobrym pomysłem na wychodzenie na przykład z ciasnoty? Również, jak najbardziej. Wszelkie programy, które sprzyjają właśnie rozwojowi budownictwa przeznaczonego na wynajem. Dlatego, że jest to zawsze tańsze dla rodziny i ekonomiczniejsze i stosowane na całym świecie niż tylko sama własność, która w tej chwili w Polsce dominuje. Bo no na własność tak, zawsze ale zadłużamy się na kilkadziesiąt lat nieraz, prawda, żeby i tak mieć wolimy, tą własność. I tak wolimy. To jest kwestia pewnej może przyzwyczajenia, może tradycji, pewnej mentalności. Braku przepisów zabezpieczających, tworzących dla najemcy pewną, stabilną sytuację prawną, że on nie jest zagrożony eksmisją w przypadku właśnie tych losowych wydarzeń, które nigdy nie wiadomo, kiedy nas mogą dotknąć. Ale Polak w większości, wspomniała pani o naszych sąsiadach, w krajach zachodnich rzeczywiście to zupełnie inaczej wygląda. Tymczasem w Polsce Polak lubi i chce posiadać. Nie chcę najmować. Tak, tak. To jest właśnie też psychologicznie uzasadnione, że przez całe lata własność była praktycznie zabroniona, prawda? Mogła istnieć tylko w małych domach mieszkalnych i dopiero właśnie po prowadzeniu ustawy o własności lokali została upowszechniona i również w spółdzielniach nastąpił też ten proces przekształceń na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu na dużą skalę, a obecnie na odrębną własność lokalu. Ale tym bardziej powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby uatrakcyjnić instytucje najmu, nie tylko na etapie budowy, ale również korzystania, w trakcie korzystania. My kupujemy samochód nie tylko dlatego, że nam się podoba, ale że jest bezpieczny w trakcie korzystania z niego. Również najem, jeżeli on stworzy poczucie bezpieczeństwa dla obydwu stron, bo na rynku mamy dużo, zwłaszcza w Warszawie, pustostanów, że ludzie boją się wynajmować, jeżeli przejściowo dany lokal jest wolny i mogliby wynająć, dlatego, że nie mają pewności, co się stanie, jeżeli ten popadnie w zadłużenie. Z jednej strony. Będzie się z nim szamotał przez całe lata w sądzie i tak dalej. Więc tu mamy duże, duże opóźnienia. Co więcej, na przykład w Niemczech rozwiązano problem mieszkaniowy w ten sposób, że cały ten balast budowania oddano w ręce prywatnych właścicieli. I gmina, jak gdyby te środki, które by wydała na budowanie, mogła przeznaczyć na zabezpieczanie, żeby ten najem był atrakcyjny dla obydwu stron, bo sama instytucja najmu, jako tak zwanego świadczenia wzajemnego, jest tak skonstruowana, że zabezpiecza i służy interesom obydwu stron. Z jednej strony, pani profesor, ktoś może powiedzieć, że można z powodzeniem machnąć ręką na tak zwaną politykę państwa mieszkaniową, czy też budowlaną, no ale z drugiej strony wiadomo, że to jest przestrzeń życiowa i jeżeli państwo ma takie ambicje, a musi mieć, to jest to istotny element czegoś, co czasem politycy nazywają polityką prorodzinną, czy też demograficzną. Pani profesor, jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13, bo jak zwykle chcę dać szansę na wypowiedzi słuchaczom. Dziękuję, bo widzę, ja że dziękuję. Jest pan wysoce wyspecjalizowanym dziennikarzem. Nie, tylko sprytnie udaje. Profesor Krystyna Krzekotowska, Uczelnia Łazarskiego, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Czy na przeszkodzie do dużego mieszkania stoją finanse? Czekamy na państwa telefony, czekamy na listy. Polecam stronę internetową. Pani Ewo, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Uważam, że ogólnie sytuacja mieszkaniowa Polaków jest bardzo zła, bo niestety na przeszkodzie stoją finanse. Tak, ludzie biorą kredyty i muszą spłacać do śmierci, już pomijam frankowiczów. Także cieszę się, że mamy w końcu taką ekipę, która sobie troszkę przypomniała o tym problemie, ponieważ za PO niestety polityka mieszkaniowa była oddana całkowicie deweloperom. Natomiast na szczęście PiS sobie trochę przypomniał o tych, których po prostu nie stać na kupno mieszkania i tych, których nie stać na wzięcie kredytu. I pojawiły się właśnie takie programy jak Mieszkanie Plus i czy tam ewentualnie dopłaty do czynszów. Jestem jak najbardziej za, popieram ekipę, musi być dużo różnych alternatyw, tak, różnych rozwiązań, żeby dla każdego było coś dobrego, bo niestety mało kogo stać w tej chwili na kupno to mieszkania a propos stać, kredyt. Tak jak samo napisała pani Dominika, rzecz dotyczy również najmu. Kawalerka 30 metrów, płatność miesięczna, nie wiem z jakiego miasta, miasto na W. No, to domyślam się, że Warszawa. 30 metrów, płatność miesięczna 1500 i to ponoć tanio. Zarobki, jak wiadomo, o kredycie nie ma co marzyć, bo płacą tyle za najem, no nie sposób nic zaoszczędzić. Może czas zająć się regulacjami na rynku najmu, pyta pani Dominika. Wszystko chcemy uregulować. Pan Rafał. Panie Rafale, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Proszę pana, ja tutaj poprę panią profesor, ponieważ myślę, że gdyby ludzi było stać, to chętnie by wynajmowali mieszkania, ponieważ na każdym etapie swojego życia człowiek potrzebuje innego mieszkania. Jak nie ma dzieci, mniejsze. Później przychodzą dzieci. Później jest starość w innej okolicy, także myślę, tylko trzeba by to prawo zmienić dotyczące najemców i najmujących, ponieważ sami wynajmujemy mieszkanie i też długo szukaliśmy osoby, która według naszej oceny będzie wiarygodna, prawda? Bo z tym różnie po prostu bywa. Ktoś się napisał za komuny, moja mama, będąca w Stanach, była pytana, ile mamy sypialni. Zszokowana, szczęśliwa mieszkanka dwupokojowego M3, jąkając się, odpowiedziała, że wieczorem w pokoju dziennym rozkłada się kanapę. No i już, pan Konrad. Panie Konradzie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam pana i słuchaczy. Ja chciałem tylko powiedzieć, mieszkałem kiedyś w blokach TBS-u, tak zwanego taniego budownictwa społecznego. Aha. I powiem panu dwie sprawy. Pierwsza to taka, że wyprowadziłem się stamtąd już dawno temu. Mieszkam we własnym domu, bo jak policzyłem wszystkie opłaty, to taniej wyszło mi wziąć kredyt i spłacać sobie swój dom, który był kredytowany przez bank. Mało tego, bloki, które postawił TBS, były właśnie budowane przez taniego dewelopera. Okna najtańsze, więc zimą przemarzało wszystko. Wszystko się teraz sypie, bo jeżdżę tam czasami koło tego boku. Żal patrzeć na to, co się tam stało. Ludzie mieszkają, są, że tak powiem, uziemieni. Co roku trzeba było dostarczać zaświadczenie z zakładu pracy, a to po to, żeby można było podnosić czynsz innym, którzy zarabiali więcej, dlatego, że niektórzy nie płacili za gaz, za wodę, za prąd, więc jeśli coś takiego ma być zrobione, to na pewno trzeba nad tym dobrze pomyśleć, żeby potem ludzie, no nie dopłacali do tego albo nie przepłacali. Bo mówię, mnie taniej wyniosło postawienie własnego domu. Mieszkam, spłacam, ale przynajmniej wiem, co spłacam. Mhm. Wiem, co mam od, że tak powiem, z fundamentów aż po strach. No tak, ma pan sytuację przejrzystą i bezpieczną. Dziś pytanie, czy na przeszkodzie do dużego mieszkania stoją finanse. Pan Sebastian piszący odpowiada, może dlatego, że mamy jedne z najdroższych kredytów hipotecznych w Europie. A nie jesteśmy, jak wiadomo, w czołówce bogatych państw. Pan Jarosław, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam, to ja? Tak, skoro nie ja, to pan. Witam, panie Kubo. Ja myślę, że jest to tylko i wyłącznie kwestia finansowa. Ja sam spłacam kredyt, już pominąwszy, że we frankach od 15 lat. Nadpłaciłem go już dwukrotnie, a chciałbym mieszkać też we własnym domu, więc kwestia jest taka, że banki nie pomagają. I myślę, że tutaj kwestie banków też należałoby poruszyć w tej sprawie. Pan Sławomir komentuje, na przeszkodzie w drodze do większego mieszkania stoją głównie finanse publiczne. Podatki, również te zwane dla zmylenia przeciwnika składkami, stanowią ponad 40% wynagrodzenia brutto. Również dla zmylenia przeciwnika skrzętnie ukrytego przez ustawodawcę przed pracownikiem. Do tego VAT, akcyzy, no i coraz to nowe podatki. Pan Michał jeszcze, panie Michale, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom. Dopłaty do wynajmu mieszkań? Bzdura. Kompletna. Podam panu przykład z rolnictwa. Mm-hmm. Dopłaty do maszyn z Unii Europejskiej? Maszyny do góry. Myśli pan, że będzie inaczej z czynszami, jeśli chodzi o wynajem? Będzie tak samo. Po prostu ktoś na tym zarobi. Siedem trójek. Na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Jarosław Jędrzyński, portal rynekpierwotny.pl. Mieszkamy dlatego tak, ponieważ w Polsce mieszkania są wciąż mało dostępne cenowo przede wszystkim. Jeżeli ktoś mieszka na małej powierzchni, jakaś rodzina, bo rzeczywiście rodziny mieszkają często 4-5-osobowe na 40 metrach, a czasami mieszkają na 40-50 metrach nawet dwa gospodarstwa i czasami to przekracza, że tak powiem, ludzkie pojęcie, jak Polacy mieszkają. Ale to nie wynika z tego, że tak lubimy mieszkać, tylko wynika z tego, że mieszkania są mało dostępne i po prostu, no, jeżeli kogoś nie stać na to, żeby wziąć kredyt, czy też kupić mieszkanie, to musi mieszkać z rodzicami, a potem się jeszcze urodzi dziecko i czasami mieszka 6 osób na 40 czy 50 metrach w dwóch pokojach. Także cały czas mówimy o braku, różnie się mówi, miliona czy dwóch milionów mieszkań, czy trzech milionów nawet mieszkań w Polsce, żeby po prostu zrównoważyć, żeby była ta średnia europejska osiągnięta, mieszkań na 1000 mieszkańców. To się poprawia z roku na rok, ale bardzo powoli i prędko na pewno nie wyjdziemy z tej ciasnoty. Pan Marcin napisał, jasne, że przeszkodą są pieniądze. Pytanie retoryczne. Pracując za najniższą krajową netto, mając na utrzymaniu rodzinę, człowiek stara się, żeby dostać kredyt nawet na malutkie mieszkanie. Pan Maciej, panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja się tak zastanawiam, co my jeszcze możemy starać się uregulować? No, słuchaczka dziś zaproponowała najem mieszkań na wolnym rynku. A no tak, no to już jest naprawdę czystej wody socjalizm. To z wolnością wspólnego ma niewiele, a sprawą oczywistą jest, że pieniądze są przeszkodą, a czasami pomagają, no bo tylko mając je można kupić, tylko mając je można wynająć. Sprawa oczywista. Pan Maciej, jeszcze jeden pan Maciej. Panie Macieju, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Wie pan co, ja mam takie odczucie, niestety jako zwykły pracownik, zwykły Kowalski, nie mam szans, żeby dostać jakikolwiek kredyt. Niestety moje zarobki są poniżej możliwości bytu. Przez to niestety muszę pracować za granicą, żeby moja rodzina miała godnie, po prostu żyła. Niestety jesteśmy biedni. Teraz zwykły Kowalski jest biedny. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Witam serdecznie pana redaktora. Dzień dobry. Ja dzwonię z Torunia i jestem szczęśliwym posiadaczem 55 metrów kwadratowych mieszkania na razie spółdzielczego. Mhm. Dlaczego ten temat mnie zaciekawił? Bo temat mieszkań to jest w ogóle koło młyńskie w tym kraju od 50 lat. Ale był taki program, nie wiem czy on aktualnie obowiązuje, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa została, budowała mieszkania tak zwane lokatorskie z 30% wkładem i kredyt z Banku Budownictwa Krajowego był. Znaczy, który spłacam, oczywiście to jest na 30 lat. I powiem panu, że jest to najlepsza forma dla młodych ludzi, uważam. Dlatego, że kwestia wkładu własnego 30%, no to teraz trochę jest więcej, tam ja płaciłem 30 tysięcy, teraz to załóżmy będzie to 60, ale można to mieszkanie po spłacie kredytu otrzymać na własność. A zaskoczę pana czynszem, bo uważam jest rewelacyjny. 480 plus 280 kredytów. W jakim mieście, panie Januszu? Oczywiście w Toruniu. A, wspomniał pan. W tak, Kopernika. Mówił pan na początku. Ta akcja tych budynków z dofinansowania skończyła się, ja dostałem to w 2002 roku, bez jakichkolwiek znajomości. Spółdzielni, zaświadczenie zakładu pracy i żyjemy 16 rok. Zostało nam 14 spłacenia. Jest to, uważam, świetna forma. Nie wiem dlaczego. Jest to taka moda, że spółdzielnie są B. Ja uważam, że nasza jest jedną z najlepszych w Polsce. Czynsze nie są astronomiczne, jak pan zresztą słyszał. Tak. I funkcjonuje, wie pan. Ja jestem też załóżmy w socjalizmie, nie wolno mi było mieć mieszkania, bo miałem kawałek chałupy. Następna sprawa to kwestia zarządzania budynkami. Wspólnoty różne. No pewnie, panie Januszu, mamy różne doświadczenia, pewnie i dobre i złe ze spółdzielniami, pewnie dobre i złe ze wspólnotami, ale to miło posłuchać szczęśliwego Polaka z Torunia. Pan Henryk, panie Henryku, krótko proszę, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Henryk z Gdańska. Dzień dobry. Powiem tylko z punktu widzenia byłego założyciela i wiceprezesa Spółdzielni do Spraw Członkowskich w Gdańsku. 42 kamienice w sercu Gdańska, dokładnie ulica Strągiewna. Budowaliśmy po prostu systemem gospodarczym w ten sposób, że nie braliśmy kredytów, tylko płaciliśmy adekwatnie do stanu zaawansowania robót. Czyli żadnej lichwy bankowej, żadnych tam hipotecznych kredytów, po prostu budujemy własnymi siłami. I proszę pana, 98 rok, metr powierzchni na peryferii Gdańska 3000 zł kosztuje, a u nas stan surowy zamknięty w centrum Gdańska, mimo kosztów na archeologię. Zgadnie pan, ile nas kosztował stan surowy zamknięty? No nie podejmuje się. 1100 zł za metr kwadratowy. To pokazuje, jak niszczy w ogóle budownictwo mieszkaniowe bankowa lichwa, czyli kredyty wielokrotnie większe od całkiem godziwego zarobku bankowego. To jest po prostu dla mnie główny klucz problemu mieszkaniowego w Polsce. Dziękuję. Pan Tomek napisał, dziękuję panu, by większe mieszkania będziemy mieli oczywiście wtedy, gdy będą tańsze, bardziej dostępne. Proszę zobaczyć, co teraz robią deweloperzy, ponieważ ceny rosną, to budowane są coraz mniejsze mieszkania. Trzy pokoje często mają poniżej 50 metrów, nawet za komuny tak nie budowano, komentuje słuchacz. 12.31 już. Bartosz Turek, analityk Open Finance. Przede wszystkim jest to powód tego, że po prostu Polacy zarabiają relatywnie cały czas niestety niewiele na tle Unii Europejskiej, także po prostu często nas nie stać na to, aby kupić większe mieszkanie, dlatego Polacy przede wszystkim wybierają niewielkie metraże. Znaczy chcemy mieć relatywnie dużo pokoi, ale na małym metrażu, żeby cena mieszkania była dla nas przystępna. Także to jest jeden z powodów. Mam wrażenie najważniejszy. Drugi z powodów to właściwie jest powiązany, no bo nasze mieszkania są dlatego dla nas drogie, że jest ich mało. To znaczy, jeżeli podaż mieszkań jest niewielka, no to w oczywisty sposób ich cena jest wysoka. Mamy za mało mieszkań, dlatego są one drogie, a mamy ich mało dlatego, że mieliśmy potężne zniszczenia jeszcze. To jest jednak ta zaszłość powojenna. W związku z tym, że wiele mieszkań zostało w trakcie działań wojennych zniszczone, no to dlatego też teraz jest ich niestety cały czas za mało, a przez to ceny są wysokie. 12.32. Moim gościem jest pan dr Waldemar Urbanik, socjolog, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Witam magnificencję, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie doktorze, dlaczego mamy wciąż za mało mieszkań dostępnych dla przeciętnego Polaka, skoro tyle się buduje, a może buduje się nie na kieszeń tych, co najbardziej potrzebują? W efekcie rynek podaży mija się z rynkiem popytu, z rynkiem oczekiwań i potrzeb. W zasadzie większość jakby uwarunkowań i czynników, one zostały już wskazane i w trakcie dyskusji, i również w trakcie rozmowy pana redaktora z panią profesor. Ale ja powiem nieco przewrotnie, bo one wszystkie w zasadzie w takiej czy innej formie mają jeden wspólny mianownik w moim odczuciu. Tym wspólnym mianownikiem jest, trzeba to powiedzieć wyraźnie, całkowita dysfunkcja państwa w obszarze polityki mieszkaniowej i nie tylko polityki mieszkaniowej, bo polityka mieszkaniowa jest elementem polityki społecznej. Ja, panie redaktorze, od wielu lat zajmuję się poznawczo, naukowo i praksyologicznie również polityką społeczną. Mhm. Przy czym powiem to nieco eufemistycznie i nieco przewrotnie, tak naprawdę nie do końca mam się czym zajmować w przypadku naszego kraju. Otóż od 1989 roku obserwujemy stałe wycofywanie się państwa z różnych zresztą obszarów, w tej liczbie również polityki mieszkaniowej. Oczywiście można by było to rozwinąć i powiedzieć o wpływie doktryny neoliberalnej, etc., etc., ale nie o to w tym wszystkim chodzi, bo to mogłoby trochę zaciemnić. To jest, panie doktorze, rzeczywiście kwestia pewnej filozofii, podejścia do roli państwa, do gospodarki w ogóle, bo rozumiem, że pan stoi twardo na stanowisku, że państwo w takiej polityce powinno uczestniczyć i powinno interweniować, ale tak? Ale oczywiście i bezwzględnie tak. I nie jest. Ale zdania są podzielone, bo na przykład słuchacz, pan Miki napisał, przepraszam, że przerywam, że rząd nie jest od zapewnienia obywatelom mieszkań. Ma stworzyć tylko ramy gospodarcze, w których możliwe będzie bogacenie się Polaków. No, przyznam, że ja mam też tę wątpliwość, bo to w skrócie rzecz ujmując, upraszczając, to wygląda tak, że tak, państwo zabiera biednym, bo mamy przecież system podatkowy regresywny, opornie idzie podnoszenie kwoty wolnej od podatku, dusi się emerytów podatkami, a potem się mówi społeczeństwu tak, no dobrze, to teraz wam pomożemy i zorganizujemy wam program pomocy albo jakiś program społeczny. Czy to jest logiczne? Panie redaktorze, z całym szacunkiem, ale jakby narracja i koncepcja, którą pan prezentuje, jest no nieco strywializowaną w odniesieniu do koncepcji i funkcji państwa socjalnego czy państwa opiekuńczego. Ja oczywiście nie odnoszę swojego poglądu do tylko i wyłącznie swojej własnej sfery wolicjonalnej, czy też moich poglądów w tym względzie. Poszukując pewnego paradygmatu, należałoby spojrzeć nieco szerzej, było to już czynione bodaj przez panią profesor, spojrzeć na rozwiązanie tego problemu, które no już dość dawno zostało opracowane i wdrożone w krajach Unii Europejskiej. Mam na myśli, jeśli oczywiście starą piętnastkę, bo od 1989 roku my mamy do czynienia tak naprawdę z prywatyzacją polityki mieszkaniowej, czyli problem posiadania mieszkania stał się indywidualnym problemem każdego obywatela, co z każdego punktu widzenia, jeśli spojrzeć na wyznaczniki nowoczesnego państwa i społeczeństwa opartego na społecznej gospodarce rynkowej, a za wyjątkiem może wychodzącej z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii, klub, do którego aspirowaliśmy i do którego zostaliśmy przyjęci, a mianowicie Unia Europejska, właśnie na takich zasadach i na takiej koncepcji podejścia się opiera. Jak to wygląda w takim razie w innych państwach? Te zamożniejsze mają ofertę w postaci na przykład mieszkań czynszowych? Ale oczywiście, że tak. To jest kwestia przede wszystkim dwóch systemów. Systemu budownictwa komunalnego, które i socjalnego, które jest zabezpieczone na poziomie samorządów, ale przy wydatnym wsparciu państwa. No i druga kwestia, i drugi równolegle często rozwijany program, to jest program wsparcia przez państwo systemu taniego budownictwa czynszowego. Dobrym przykładem są Niemcy, jeden chyba z najlepszych przykładów w tym względzie. Jak pan wie, rozmawiamy, pan jest w Warszawie, ja w Szczecinie, to jest 10 kilometrów od granicy Niemiec. Proszę sobie wyobrazić, że swego czasu przeprowadziłem następującą analizę. Otóż próbowałem porównać ceny wynajmu mieszkań w Berlinie, stolicy Niemiec, i w Warszawie. I co się okazało? Okazało się mianowicie, że wynajem mieszkania w Warszawie, porównywalnego, o podobnej lokalizacji, podobnym standardzie, w Warszawie jest nieomal dwukrotnie większy koszt wynajęcia tego mieszkania niż w stolicy Niemiec. I z czego to wynika? To nie wynika, bo często pojawia się taki argument, że my oto zarabiamy czterokrotnie mniej niż średnia Unii Europejskiej. To jest fakt i to jest dysfunkcja oczywiście systemu płacowego, ale to i tak, że tak powiem, wprost nie przekłada się i nie determinuje stanu rzeczy, o którym rozmawiamy. To dlaczego tak się dzieje? Najkrócej rzecz ujmując, systemy rozwoju taniego budownictwa czynszowego w takich krajach jak Niemcy, w takich krajach jak Skandynawia, ale także i Francja, one spowodowały znaczące obniżenie czynszów i również również to, o czym pani profesor była uprzejma wspomnieć, a mianowicie o całym systemie zabezpieczenia lokatora, który wynajmuje mieszkanie, tak aby on był pewien jakby zarówno kosztów, które będzie ponosił w związku z wynajmem, ale też i długością tego wynajmu. Panie doktorze, jeszcze jeden wątek na koniec, bo potem chcę jak zwykle dać szansę jeszcze słuchaczom. Nasze państwo, jak wiemy, stworzyło, bo dzisiaj także o tym rozmawiamy, program Mieszkanie Plus, mieszkanie w dobrym, przyzwoitym standardzie, ale niekoniecznie w drogich, prestiżowych miejscach, za to z możliwością wykupu po latach mieszkania, jak to określono, dochodzenie do własności. Dobry to kierunek? To jest na pewno, podobnie jak program 500+, jeden z elementów tworzenia tak naprawdę od podstaw polityki społecznej szeroko rozumianej. Moją wątpliwość budzi jedynie to ostatnie stwierdzenie, które pan redaktor był uprzejmy zacytować. Dochodzenia do własności. A pytanie po co? To jest jakby, myślę, kluczowe pytanie. Dlaczego my chcemy, czy też Polacy tak bardzo oczekują i potrzebują własności w tym względzie? Odpowiedź tkwi w liście na przykład od pana Władysława, który napisał tak: nie zgadzam się z panią profesor. Niechęć, bo pani profesor też o tym mówiła, niechęć do wynajmu bierze się przede wszystkim z rachunku ekonomicznego, a nie z samej chęci posiadania. Nie, wydaje mi się, że tutaj należałoby wskazać, pani profesor próbowała wskazać czynniki o charakterze psychologicznym odnoszące się do naszych doświadczeń z okresu PRL-u. Ja jednak rozszerzyłbym nieco obszar wyjaśniania i powiedziałbym mianowicie coś następującego, jeśli pan redaktor pozwoli. My oczywiście nominalnie jesteśmy społeczeństwem o charakterze postindustrialnym, z tymi wszystkimi wyznacznikami społeczeństwa informatycznego, nowoczesności, ponowoczesności, etc., etc. Ale jednakowoż świadomościowo nieco pozostaliśmy w społeczeństwie agralnym, z bardzo silnie rozbudowanym poczuciem własności. Powiem nieco eufemistycznie i w dużym uproszczeniu, ale miejsce ziemi jako wartości autotelicznej zajmuje w tej chwili jakby mieszkanie. Ta chęć posiadania pewnego skrawka na panie ziemi, doktorze, która jawi się jednak jako wartość autoteliczna. To jest, myślę, jeden, on nie jest decydującym wyznacznikiem i on nie jest decydującym czynnikiem, ale też należy brać go, myślę, pod uwagę. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Na kilka minut pan doktor Waldemar Urbanik, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, jest moim gościem. Bardzo dziękuję. Pani Sylwia, jeszcze a propos, jak sądzę, listu pana Waldemara. Problem w tym, że w Polsce w ciągu niecałych 20 lat wynajmu miałby się często spłacony kredyt wykupu. Przy opłacie na przykład 1500 po 20 latach mamy już kwotę 360 tysięcy. Tymczasem w Niemczech, w wielu innych państwach, dopiero po 45 latach na przykład, suma wynajmu jest porównywalna z kwotą, którą byśmy wydali na zakup mieszkania. 7 trójek na początku 22, 18 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy na przeszkodzie do dużego mieszkania stoją finanse i czy tylko pan Bernard. Panie Bernardzie, witam, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Dzień dobry. Polecam taką książkę 13 pięter Filipa Spingera, który mówi o tym. Nie wiem, czy pan zna akurat ten tytuł. Nie, powiem szczerze, nie czytałem. Ciężka książka, źle się to czyta, w sensie, znaczy bardzo dobra książka. To mnie pan zachęcił. Bardzo źle się czyta. Tam zaczyna się od tego, ile ludzie z powodu braku mieszkań popełnili różnych dziwnych rzeczy swoich. On pokazuje okres międzywojenny, pokazuje okres bardzo bliski, bo chyba do 2014 roku czy 15, jak upadały duże polskie firmy, które budowały pod wynajem czy pod sprzedaż. I powiem tak, ten problem jest, był i nie ma znaczenia, czy to jest PO, PiS, czy ktoś inny. Jeżeli nie ma ten, kto chce mieszkać, pieniędzy i zabiera mu się te pieniądze i chce dzielić, to w moim odczuciu to jest kłopot. Wystarczy mu je zostawić, tę kwotę wolną od podatku podnieść i ludzie w różny sposób, jedni będą się chcieli na stałe do końca życia osiedlić w jednym miejscu, drudzy będą wynajmowali, będą migrowali za pracą. No coś w tym jest, to tak jak z tak zwanym trzecim filarem, praktycznie w Polsce nie istnieje, bo ludzi po prostu nie stać. Pan Piotr napisał, by wynajmować nie dziękuję, miesięcznie płaciłbym około 1200 zł, a raty płacę w granicach 700 i już po 22 latach mieszkanie będzie moje. Panie Janie, witam, halo. Witam panie redaktorze, dzień bardzo dobry. Miło mi, że się udało dodzwonić. Myślę, że pana poprzednia wypowiedź bardzo łatwo pana poprzedniemu rozmówcy uzmysłowi błąd jego rozumowania, bo humanista jak się bierze do liczenia, to ma się to nijak. I tak jak zacytował pan słuchacza, że w Niemczech po 40 latach spłacamy mieszkania, płacąc czynsz rynkowy, a w Polsce po 20, młode pokolenie, bo akurat udało mi się usamodzielnić dwóch synów, jest bardzo pragmatyczne i oni nie słuchają opowieści, że im ktoś coś da, że im obieca, uwierzą w te dyrdy małe, które tam opowiada się 500 plus, milion samochodów i tak dalej. Oni są bardzo pragmatyczni. Zmieniają pracę, zmieniają miejsce zamieszkania, podnoszą swój standard tylko dzięki temu, że są na siebie i że potrafią liczyć pieniądze. A jeżeli chodzi o pana, o jednego ze słuchaczy, który opowiadał, jak cudownie mu się buduje, jak tanio się buduje, tu się zgadza, że ceny samodzielnej budowy, bo też to przerabiałem dwukrotnie, nie ma porównania do cen rynkowych, tylko wie pan, trzeba mieć czas, podejście do urzędów, ogromną motywację, być cierpliwym i znaleźć dobrych wykonawców, bo w tej chwili, jeżeli ktoś nie ma pojęcia i liczy na to, że mu się uda zbudować dom czy kilka mieszkań, bo się skrzyknie parę osób i to powiedzmy pół roku i to powstanie, to bzdura. Wspomniał pan o wykonawcach, panie, ja nie podejrzewam, że to jest temat rzeka, być może na osobny program pan Przemysław komentuje. Mamy teraz nowe mieszkanie, 78 metrów kwadratowych w Krakowie. Tak ludzie się użalają nad sobą, a my z żoną, żeby do tego dojść, no to trzeba było zacisnąć zęby, 2 lata ciężko pracować za granicą. Da się? Ano da się, przekonuje pan Przemek. Jarosław Ryba, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Posłuchajmy. Przyczyną wyboru mniejszych mieszkań są kwestie ekonomiczne po prostu. Nie chodzi tutaj o preferencje. Faktem jest, że w Polsce panuje tendencja, takie powszechne przekonanie, że mieszkanie należy kupować na własność. Wynajem jest dużo mniej popularny niż w krajach zachodnich. I przekłada się to na to, że przy stosunkowo niskiej zdolności kredytowej Polacy no, muszą decydować się po prostu na mieszkania często mniejsze niż rzeczywiście odpowiadające ich potrzebom. Wydaje się też, że ten problem ma szerszy kontekst, bo małe mieszkania też nie sprzyjają dzietności, nie sprzyjają możliwościom rozwoju gospodarstwa domowego, więc ten problem mieszkaniowy, który widzimy w Polsce związany z niedostateczną podażą nowych i tanich mieszkań, przekłada się też po prostu potem na całą strukturę demograficzną naszego kraju w perspektywie dekad, więc jest to na pewno istotny problem, który powinien być rozwiązany. Potrzebna jest tutaj przemyślana polityka promieszkaniowa, prospołeczna, aby udostępniać Polakom właśnie mieszkania nie tylko tanie, ale również przede wszystkim w dobrych lokalizacjach i odpowiednio w dobrym standardzie, właśnie również metrażowym. Pani Martyna napisała, od 2 lat mieszkam w Szwajcarii, więc w stosunkowo bogatym kraju. Tutaj większość obywateli wynajmuje mieszkania. Sama mieszkam na osiedlu, gdzie wszystkie bloki są własnością jednego podmiotu, są wynajmowane, przy czym jest tu jedna zasada. Większość zarządców bardzo pilnuje liczby osób w wynajmowanym mieszkaniu. Aby nie było, jak domyślam się, za dużo. Panie Jacek, panie Jacku, witam. Halo? Panie Jacku, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Troszkę głośniej, troszkę bliżej telefonu, dobrze? No bardzo blisko. O, teraz tak. Przede wszystkim pan doktor to ma poglądy zbliżone trochę do hołchoźnika, kierownika hołchozu, ale to zostawmy. Przede wszystkim ludziom nie wolno zabraniać ludziom, żeby nie mieli nic. Ludzie powinni mieć swoją własność. To jest natura człowieka. I każdy normalny człowiek chce coś posiadać. Chyba, że robimy, że budujemy komunizm dalej. I wtedy jest wszystko nasze. My nie mamy nic, ale wszystko jest nasze. Czyli i tutaj przede wszystkim nie zabierać ludziom, to cały czas jest powtarzane już przez kilka osób, nie zabierać ludziom pieniędzy, nie rozdawać, nie, tylko nie zabierać, nie rozdawać pieniędzy ludziom, ale i nie zabierać. Co na to pani Małgorzata? Pani Małgorzato, jeszcze pani, witam, halo? Dzień dobry pani Kubo, dobry, ja zajmuję się... Halo, pani Małgorzato? O, i szkoda, bo zdaje się, że usłyszałem tylko fragment, że pani Małgorzata zajmuje się pośrednictwem pewnie w sprzedaży nieruchomości. Może za chwilę odzyskamy ten telefon. Tymczasem pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Też kłopot? 12 minut do 13. Spróbujemy wrócić do telefonów za chwilę. Andrzej Sadowski. Mamy kogoś? Bardzo proszę. Halo, dzień dobry. Pan Marek. Panie Marku, słyszymy się? Proszę pana, ja chciałem tylko dołączyć się do tych głosów, które popierają samodzielną inicjatywę, budowanie na własny rachunek i zarabianie samemu na mieszkanie, dlatego że to jest jedyna droga, żeby normalnie było w tym kraju, po prostu. Pan... A dodatkowo chciałbym jako budowlaniec dorzucić, że my zwyczajnie budujemy za drogo, za duże domy. Technologia jest przestarzała i tu jest połowa problemu według mnie. A co to znaczy za drogo, jeśli mogę zapytać? Technologie są po prostu przestarzałe. Budujemy domy murowane, betonowe. Mhm. Nie patrzymy na to, co się dzieje w Skandynawii, na przykład, albo w Stanach Zjednoczonych, gdzie od fundamentów do dachu te domy są po prostu pięciokrotnie tańsze. Zresztą na naszym rynku już istnieją firmy, które produkują domy szkieletowe, ale to jest dalej w sferze mitów, że to jest nie nasz klimat i tak dalej, i tak dalej. No pamiętam, myślę, że... pamiętam taki boom na rynku nieruchomości, kiedy to wręcz domy właśnie w technologii budowanej szkieletu drewnianego były bardzo popularne. Wydawało się, że to się przyjmie. No panie Kubo, myślę, że to kwestia czasu tylko i ekonomii. Mówimy teraz o pieniądzach i nie trzeba by było rozdawać pieniędzy, które powodują tylko powrót do tego minionego systemu, który wszyscy pamiętamy i tego tak naprawdę nie chcemy, a normalność, te domy na miarę naszych potrzeb będą tańsze w utrzymaniu, bo ciepłe i mniejsze. Dalej pokutuje moim zdaniem jeszcze taki... No przyzwyczajenie Polaka do tego, że ja muszę mieć jednak, jak już dom, to już musi mieć piętro. Jak dom, to musi mieć 300, 500, 600 salon, metrów. Dwie sypialnie, 120. Bo znajomi, rodzina przyjedzie i tak dalej. Pan Jerzy na koniec. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Krótko proszę, panie Jerzy, bo audycja nam się kończy. Słucham pana. Tak, przysłuchuję się tym, tego, no można by podsumować tak, że w skali makro, no wynika to z tego, że jako rodzina, czyli naród, za mało produkujemy, tak? Czyli za tą samą po prostu kwotę, no to mamy mało pieniędzy. A jeśli chodzi o szczegóły, no to ja sam wynajmuję jedno mieszkanie, to znaczy komuś, tak? Mhm. I najważniejsze, żeby ceny spadły, to oprócz pilnowania bezpieczeństwa tego, który wynajmuje, jest jeszcze bezpieczeństwo tego, który chce komuś wynająć, bo to, co się dzieje, to jest masakra i zgadzam się z panią profesor. Jeśli tutaj się stworzy dobre prawo, jak to istnieje choćby w Londynie, w Wielkiej Brytanii, to ceny natychmiast spadną. No Andrzej Sadowski na koniec. Dziękuję. Centrum imienia Adama Smysa. Ze względów inwestycyjnych na polskim rynku zaczęto budować mniejsze mieszkania, które są na tyle już tanie, że stać rodzinę na zamianę pieniędzy z lokaty na dobro inwestycyjne, jakim jest mieszkanie, które może być wynajęte, a w przyszłości może służyć dzieciom na start życiowy. Stąd deweloperzy zaczęli się przestawiać z mieszkań dla rodzin, które nie zawsze tak szybko się sprzedają, jak przysłowiowe kawalerki. Młode rodziny, które są na starcie i które gdzieś muszą mieszkać, też biorą pod uwagę koszty czy zakupu, czy kredytów z tym związanych. Dlatego te mieszkania na początek nowego życia są też mniejszego metrażu niż większego. Dopiero z czasem rodzina zdobywa ten większy metraż, jak ma dzieci, ale się okazuje, że z tego metrażu większego w pewnym momencie rezygnuje, bo dzieci dorastają i mieszkanie duże staje się znowu niewykorzystane. Stąd znowu się wraca do tych mniejszych mieszkań, a nie większych. Mamy tu różne procesy, które mają jeden punkt wspólny, że prędzej czy później, czy zaczynamy, czy kończymy w mniejszych mieszkaniach. 8 minut pozostało do 13. Ponownie wraz z nami na antenie pani profesor Krystyna Krzekotowska, Uczelnia Łazarskiego. Witam. Dzień dobry. I ponownie pan doktor Waldemar Urbanik, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Witamy również. Witam serdecznie raz jeszcze. Pani profesor, pytanie brzmiało dzisiaj, czy na przeszkodzie do dużego mieszkania stoją finanse. 93% zresztą procent internautów trójkowych odpowiada, że tak. 7% odpowiada, że nie. Bo co jeszcze? Na świecie coraz częściej obserwujemy takie zjawisko starych malutkich. Syn nie bardzo pali się do wyprowadzki, samodzielności, bo tak jest po prostu wygodniej. I bywa i tak, prawda? Jak najbardziej. To są złożone procesy, ale bardzo dobrze, że mamy tutaj sondaż, prawda? Dlatego, że przy wszystkich decyzjach należy przede wszystkim konsultować je z tymi, których te decyzje dotyczą. No, obserwujemy właśnie może dlatego takie nieraz błędy w polityce mieszkaniowej, że nie za mało jest tej konsultacji. Zrobiliśmy teraz na Uczelni Łazarskiego jako Światowy Kongres Polaków i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pierwszy taki polsko-niemiecki kongres prawniczy, na którym właśnie między innymi poruszaliśmy problemy mieszkalnictwa w Polsce i w Niemczech. I okazuje się, że ten znakomicie sprawdzający się w Niemczech przykład polegający na tym, że gminy nie tylko nie eksmitują dłużnika, najemcy, który popadł w tarapaty właśnie z powodu wypadków losowych, a nie tylko same nie eksmitują ze swoich zasobów, ale nawet prywatnym właścicielom proponują zapłatę za czynszu, byle tylko zostawić tego najemcę w spokoju. Czyli są mechanizmy takie, które by dawały większą odwagę do wynajmowania, czy też nabywania większych mieszkań, jeżeli byłyby możliwości zabezpieczenia w sytuacjach kryzysowych. Dwie minuty nam pozostały. Panie doktorze, sporo wypowiedzi tego typu, że skoro na przeszkodzie do większego albo w ogóle mieszkania stoją, jak wiemy, pieniądze, no to należy spowodować po prostu, by Polakowi zostawało w kieszeni więcej. Tak argumentują słuchacze. Tak, bardzo, bardzo trafnie argumentują, ale w tej argumentacji mieści się również ta obawa, że jak wynajmie większe mieszkanie w chwili obecnej, nawet gdyby mógł w tym momencie, byłoby go stać na nabycie lub wynajem, to obawia się, że w przyszłości w trakcie korzystania może czasami nie być go stać na zwiększone z tego tytułu opłaty eksploatacyjne. Ale słuchacze często argumentują, że wolą jednak decydować się na kredyt, aniżeli na najem. Pan doktor Urbanik, bardzo proszę. Znaczy, ja myślę, panie redaktorze, że my nie powinniśmy próbować po raz kolejny wynaleźć koła czy ognia. W związku z tym, że no, tak jak powiedziałem nieco wcześniej, należymy do pewnego klubu, który charakteryzuje się określonymi wspólnymi wyznacznikami w zakresie rozumienia roli państwa. My powinniśmy po prostu rozpocząć proces przygotowania i wdrażania programów w ramach polityki mieszkaniowej, które zostały już sprawdzone i wykorzystane przez kraje starej piętnastki. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że przyszłość w zakresie mieszkalnictwa to wynajem mieszkań. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo nawet gdybyśmy zarabiali dwukrotnie więcej, to i tak koszt zakupu i utrzymania mieszkania będzie bardzo mocno reglamentował. Zwłaszcza, tak, że czy inaczej, ceny najmu przecież w ostatniej dekadzie mocno spadają, prawda? Im więcej będzie mieszkań na wynajem i w ramach, czy budowanych w ramach programu, bo tu oczywiście, panie redaktorze, nie chodzi o to, żeby państwo budowało mieszkania i rozdawało ludziom, prawda? To nie na tym ta idea i nie na tym mechanizm polega. On polega po prostu na wsparciu prywatnych inwestorów, którzy chcą zainwestować w budowę mieszkań na wynajem i z drugiej strony na wsparciu również tych, którzy wynajmują w formie tego, o czym pani profesor mówiła, a przede wszystkim zabezpieczenia formalno-prawnego. Ja jeszcze pokuszę się... Jedno zdanie, panie doktorze, bo audycja nam się kończy. Mhm. Bardzo proszę. Tak, ja pokuszę się jedynie o osobistą refleksję. Jestem szczęśliwym posiadaczem mieszkania w Niemczech, które wynajmuję Niemcom. I stąd dość dobrze znam regulacje, które dotyczą tych wzajemnych relacji pomiędzy wynajmującym i najemcą. Proszę mi wierzyć, takich obostrzeń nie jestem pewien, czy polska mentalność byłaby w stanie przyjąć. Co do zarówno warunków wynajmu, ale też jednocześnie możliwości podniesienia czynszu, który praktycznie nie istnieje bez uzasadnienia. Pan dr Waldemar Urbanik, pani profesor Krystyna Krzekotowska, dziękuję państwu za spotkanie. Miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję. Słyszymy się, proszę państwa, jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Kłaniam się. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami. Nawet z 50 radami.